Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 22 dzień kwietnia i 11. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Donald Tusk ma się jutro stawić przed sądem w Warszawie, ma być świadkiem w procesie dotyczącym katastrofy smoleńskiej. Trwa szósty Orlen Maraton, ulicami Warszawy biegnie kilkanaście tysięcy osób. Jeszcze przez miesiąc Mączka czeka na projekty multimedialnych ławek na stulecie niepodległości. Były premier, obecnie szef Rady Europejskiej Donald Tusk ma jutro zeznawać jako świadek w sprawie Smoleńska. Chodzi o proces byłego szefa kancelarii premiera Tomasza Arabskiego oraz czterech innych urzędników dotyczący organizacji wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Katyniu 10 kwietnia 2010 roku. Tusk zapowiedział, że w sądzie się stawi. W mediach społecznościowych były premier pisał m.in., że jest optymistą i że wciąż jest dość waleczny. Pisał też, że tu cytat, o PiS sądzi się w Europie, że to mściwa partia. Oto aktywność Donalda Tuska. Pytani byli politycy w nowym programie 7x24 w Polskim Radiu 24. Działania byłego premiera krytykował europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki. Pan Donald Tusk zawsze odżywał i kwitł politycznie, gdy były relacje napięte między Warszawą a Brukselą. Kiedy w tej chwili wydaje się, że to porozumienie może być zawarte, siedzi smutny w kącie i mówi skuś baba na dziada i tak Polski rozpuszcza, żenujące. Senator Platformy Obywatelskiej Filip Libicki zgadza się z tym, co napisał Donald Tusk. Czy PiS jest partią mściwą? Tak. Pan prezes Kaczyński wielokrotnie w wywiadach dla Gazety Polskiej mówił, że de facto jego celem jest postawienie Donalda Tuska przed sądem. Krzysztof Gawkowski z SLD mówił w Polskim Radiu, że Donald Tusk powinien stawić się przed prokuraturą, tak jak robili to jego poprzednicy. Obowiązkiem każdego polityka, jak obywatela, jest przed tym sądem, który wzywa, bądź prokuraturą, która wzywa na przesłuchanie, jest się stawić i powiedzieć się to, co ważnego ma się do powiedzenia. Poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Marek Sawicki nie wierzy w złe intencje Donalda Tuska. Nie chcę się odnosić do plotek, które mówią, że w kuluarach pan Donald Tusk knuje przeciwko Polsce. Nie chciałbym nawet w to wierzyć. Natomiast pan Donald Tusk z pewnością, tak jak powiedział, stawi się na tej rozprawie w charakterze świadka i pewnie będzie cennym źródłem informacji. Proces Arabskiego i czterech innych urzędników, przypomnijmy, rozpoczął się przed Sądem Okręgowym w Warszawie w marcu 2016 roku. Oskarżycielami prywatnymi są bliscy kilkunastu ofiar katastrofy smoleńskiej. Zarzucają urzędnikom m.in. niedopełnienie obowiązków. Kilkanaście tysięcy osób bierze udział w szóstym Orlen Maratonie. Start był na Wybrzeżu Szczecińskim, meta jest przy Stadionie Narodowym w Warszawie. Mieszkańcy stolicy i turyści muszą się liczyć z utrudnieniami w ruchu. Zamykane są ulice, zmieniane są także trasy autobusów. Mówi Ewa Szymańska ze Stołecznej Policji. Dzisiaj nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym w różnych częściach miasta. Do godziny 15 będą zamykane ulice na Pradze Północ, Południe, Śródmieściu, Mokotów, Ursynów. Policjanci będą na bieżąco informować o utrudnieniach na terenie miasta stołecznego Warszawy. Informacje o utrudnieniach można znaleźć też m.in. na stronach internetowych Zarządu Transportu Miejskiego. Jako ciekawostkę dodajmy, że dla uczestników imprezy przygotowano 68 tysięcy litrów wody i 6,5 tony bananów. Na trasie jest także około 2 tysięcy wolontariuszy. 100 multimedialnych ławek na stulecie niepodległości. Taki jest pomysł Ministerstwa Obrony Narodowej. Na projekty resort czeka jeszcze miesiąc. Swoje propozycje przesłać może każdy. Założenia są takie, żeby siadając na ławce można było posłuchać na przykład marsza pierwszej Brygady Legionów czy słów marszałka Józefa Piłsudskiego. Mariusz Piśniewski. W Warszawie na dobre przyjęły się multimedialne ławeczki Chopina. Turyści z całego świata chwalą się nimi w internecie. Warto przyjechać do Warszawy, żeby to zobaczyć. Podobny projekt rozpoczyna Ministerstwo Obrony Narodowej. Ławeczki niepodległości mają uczyć, kiedy człowiek odpoczywa, mówi szef MON Mariusz Błaszczak. Taka formuła bardzo miła, bardzo przyjemna, ale jednocześnie niosąca w sobie przekaz bardzo ważny dla naszej tożsamości narodowej, dla naszej tożsamości państwowej. O ostatecznym kształcie artystycznym ławeczki zdecyduje jury w konkursie. Konkurs skierowany jest do wszystkich. Agnieszka Glapiak z MON. Które potrafią zaprojektować. Czekamy na propozycje. W ławeczce mogą być też użyte funkcje internetowego Wi-Fi, czytnika kodów QR czy ładowarki do telefonów. Szacowany koszt jednej ławki to około 30 tysięcy złotych. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. I teraz te wszystkie informacje na kolejne w Trójce. Zapraszamy o 12. Za oknem piękne, bezchmurne niebo, dużo słońca i tak będzie dziś do końca dnia. Na razie w Krakowie 18 stopni, w Warszawie 14, najchłodniej jest w Gdańsku, tam 11. Trójka.

bardzo energiczni Brytyjczycy. Ich najnowsza płyta. Zespół nosi nazwę The Temperance Movement. Ja już prezentowałem ich poprzednią płytę i bardzo chwaliłem, bo jest energia, jest rock and roll, są gitary, no jest wszystko takie bardzo dynamiczne. A my w piosenkach Bez Granic obok liryki lubimy dynamikę. No i ta nowa płyta zatytułowana Deeper Cut spełnia te wymogi. Ten utwór, którego przed chwilą wysłuchaliśmy, to on otwiera całą płytę. Wszystkich piosenek jest 12 i po pierwszych dwóch słuchaniach uważam, że praktycznie każda z nich nadaje się do audycji i jest na tyle zgrabna i przykuwająca uwagę, że może się Państwu spodobać. Ale wybrałem tylko dwie, no bo nie możemy całej audycji poświęcić jednej grupie. Czyli Built in Forgetter i Love and Devotion. To te dwa tytuły, które wybrałem na dzisiaj. Nowa płyta The Temperance Movement. Let's go. To była porcja muzyki z nowej płyty grupy Temperance Movement. A teraz sprytnym zabiegiem udokumentuję fakt, że dynamiczne granie to nie jest tylko domena czasów nam współczesnych, bo oto jak potrafiono się bawić w latach 50. XX wieku. Tak właśnie grał i śpiewał w latach 50. zespół The Trainiers. To jest takie połączenie rhythm and bluesa ze swingiem, troszkę jazzu, no ale przede wszystkim dynamika i zabawa muzyką. W zespole było dwóch braci bliźniaków, trainierów właśnie, zupełnie niesamowite. Nie dość, że bracia, to jeszcze bliźniacy. Nie wiadomo, jak do tego doszło, no ale spotkali się w zespole i grali i śpiewali. Także ja uważam, iż dzisiaj, mimo że to mało kto pamięta, że taka grupa w Stanach kiedyś funkcjonowała, daje satysfakcję tym, którzy lubią taką pogodną i do tańca i do słuchania muzykę. Jeszcze proponuję troszkę tych trenierców, tym bardziej, że krótkie piosenki, więc nie powinny się Państwu znudzić. Puntang, potem Rocking is a Business. Proszę bardzo, już było trochę o roku. A na koniec tego zestawienia jeszcze Say Hi, The Trainiers. Puntang! Puntang! Pun is a hug, tang is a kiss. My love in each night. Now that I'm home, I go right out and get me some poontang. Tired of talking to tigers, kangaroos are singing a song to a goose. Now that I'm home on the loose, gonna get me some poontang. Now poon is a hug. I wanted a hug so badly I was blowing my tropical top. A tang is a kiss. I wanted a kiss so badly, wanna boom tang, I never to stop. I don't wanna eat and I don't wanna sleep. I've got a yen that I'm dying to please. till I get weak in the knees. Gonna get me that poontang. Poontang. Poontang. That's boom tag. Hugging and a kiss him. That's boom tag. Hugging and a kiss him. That's boom tag. Hugging and a kiss him. That's boom tag. Hugging and a kiss him. That's boom tag. Boom tag. Boon is a hug. I want a hug so badly I was blowing my tropical top. A tang is a kiss. I wanted a kiss so badly, wanna boom tang. I never to stop. Don't wanna eat and I don't wanna sleep. I got a yen that I'm dying to please. Till I get weak in the knees, gonna get me that boom tang. Boom tang. Boom tang. Gonna get me some, boom tang. Now we've got Don on sax, Rudy on drum, Shifty on bass, Gene on piano, Cliff and Claude singing jive. Come on, everybody, get to join the life, 'cause rockin' is our business, and rockin' is what we do. Rock, rock, everybody, rock. Come to the game, you're talking about Willie plays all of it. That's right. He plays. Let's call Willie and ask him. Call him. Okay. Hey, Willie. Yes. Are you Willie Mays? Yes. Whose ball was that? Why was it? In left field. Well, that's Irvin's ball. I told you that. You... Every time we come to the game, we got to talk about it. The next time I'm going to sit in the grandstand. Say, hey, fellas, what's your name? Say who? Say Willie. Say hey. Say who? Swinging at the plate. Say hey. Say who? Say Willie. That giant kid is great. When he hits the ball, it's long gone, man. Hits it farther than can't begin. Swings the bat like a little lead pipe. When they reach the ball, it's overripe. Say hey, say who, say Willie. Say hey, say who, swing it at the plate. Say hey, say who, say Willie. That giant kid is great. He runs the bases like a choo-choo train. Swings around second like an aeroplane. His cap flies off when he passes third. And he heads home like an eagle bird. Say hey, say who, say Willie. Say hey, say who, swinging at the plate. Say hey, say who, say Willie. That giant kid is great. Yes, he covers center like he had jet shoes. The other batters get the Willie blues. Anything hit his way is out. Man, it just don't pay those guys to clout. Say hey, say who, say Willie. Say hey, say who, swinging at the plate. Say hey, say who, say Willie. That giant kid is great. Served his Uncle Sam. He left the Giants in an awful jam. But now he's back and he's Leo's joy. And Willie's still a growing boy. Say hey, say who, say Willie. Say hey, say who, swinging at the plate. Say hey, say who, say Willie. That giant kid is great. That giant kid is great. Say Willie. I tym nagraniem grupy The Trainers kończę moją niesamowicie różnorodną część tej audycji, a za chwilę niesamowicie różnorodna prezentacja redaktora Chojnackiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Ojej, ale czy ja podołam temu wszystkiemu, co tak na mnie spadło zupełnie niespodziewanie? Jestem przekonany, bo znam cię od lat i różnorodność to twoje drugie imię. Różnorodnie w związku z tym teraz podejdę do tego, o czym ty wspominałeś wcześniej w tej audycji, czyli do niezwykłej osobowości Beth Hart. Bardzo proszę, z przyjemnością. Otóż podzielam opinię wielu fanów tej artystki, że to jest jedna z najjaśniejszych takich gwiazd na firmamencie współczesnej wokalistyki, tej, która trafia do naszych uszu, takiej prawdziwej, żywej i nieudawanej. No i pewnie trudno będzie znaleźć kogoś, kto dorówna jej, a przynajmniej kto będzie w jej, że tak powiem, takim szeregu za nią ustawionych artystek. A ja próbuję właśnie badać ten niezbadany szlak. No i w moich badaniach natknąłem się na artystkę, która nazywa się Joy Ann Parker. Pochodzi z Minneapolis, wydała dotychczas dwie płyty i to wszystko takie lokalne dosyć przedsięwzięcia, a wydaje mi się, że powinna zaistnieć szerzej i dlatego też proponuję, żebyśmy wspólnie, Wojtku, z tobą i ze słuchaczami wysłuchali piosenki z jej najnowszej płyty. Płyta nosi tytuł Hard to Love, a utwór Memphis. Zasiadłem już wygodnie i zamieniłem się w słuch. No to odpłyńmy może na fali owej Memphis śpiewanej przez Joanne Parker. Rolling down that highway they call the 55. I ain't looked behind me since I pulled out of my drive. Darkness tries to swallow me as I think of what I've done. But by the time I reach that Tennessee line, you ain't on my mind. And by the time I get to Memphis, I won't need you anymore. Left your ghost and his dirty words back on my front porch. No regrets, no time to spare. Now I'm moving on. And by the time I get to Memphis, you'll be gone. Well, all my life I've worked so hard for everybody else. You seem like a safe escape, somewhere I could be myself. But you're a whitewashed tomb, an empty shell, poison oozing out your mouth. You say you're gonna change, but I ain't staying too far down. And by the time I get to Memphis, I won't need you anymore. Left your ghost and his dirty words back on my front porch. No regrets, no time to spare. Now I'm moving on. And by the time I get to Memphis, well, you'll be gone. Yeah! Got nothing on the ice within your veins. And as that southern wind hits my face, I know this time ain't the same. No, I won't be going back again. Of this you can be sure. And a smile creeps across my face as the paddle hits the floor. By the time I get to Memphis, I won't need you anymore. Lift your Memphis. Artystka o nazwisku Joy Ann Parker. To Joy Ann to jest, jak sądzę, troszkę taka sugestia, że ona swoją sztuką niesie ludzkości radość. Joy Ann Parker. Płyta duża, Hard to Love, właśnie niedawno się ukazała. Bardzo zachęcam do poszukania jej w przestrzeni. Blackstone Cherry teraz wystąpią. To dla mnie taka zabawna obserwacja jest, bo zespół istnieje, nie wiem, 18 lat mniej więcej i w miarę upływu czasu coraz bardziej, może dlatego, że stają się dojrzalsi, coraz bardziej oscylują w stronę tego, co nazywa się Southern Rock. I ta nowa ich płyta, która wczoraj się ukazała, nosi ona tytuł Family Tree, no, potwierdza tę moją obserwację, a żebyśmy wspólnie mogli ją może jakoś potwierdzić, to teraz Sudden Friday Night to tytuł jednego z nagrań z nowego albumu Blackstone Cherry. Tak przyjemnie hałasowały zuchy z zespołu Blackstone Cherry, a ten utwór nosił tytuł Southern Fried Friday Night. Kolejny wykonawca gra też muzykę charakterystyczną dla południowej części Stanów Zjednoczonych, ale tu już nie ma żadnych konotacji rockowych, bardziej boogie, bardziej nowoorleański blues. Victor Wainwright, który ze swoim zespołem The Train zagra teraz utwór zatytułowany I'll Start Tomorrow. Well, I know y'all might think I'm crazy, but here's what I have to say. My doctor's been chasing me round, saying Victor lives the way. Stop drinking a whiskey, smoking cigars, playing blues to the rising sun. And it's time you start thinking of your future, and not just don't have any fun. I shook his hand, I walked away, and after thinking this is what I got to say. I don't start tomorrow, it's too late to start today. tomorrow. It ain't gonna happen today. Just say it's early to bed, then it's early to rise. You gotta get off your butt and exercise. I'll start tomorrow. Give me just a one more day. Well, my mama, she said, "Dear son, when's the last time you've been to church? I know you've been real, real busy, but salvation you need to search. It don't come free, it don't come easy, if you're not willing to try. Open up your heart, give up your ways, become sanctified." I looked at her, and then I said, "Well, first I gotta get out of bed. I'll start tomorrow, it's too late to start today. I'll pray, sing, and holler, how about next Sunday? I got too much to do, and I wanna get some rest. You wanna go to church? God bless. I'll start tomorrow. Give me just a one more day." Since them days, and man, I lost a good deal of weight. I've been on one hell of an uphill climb. I'm doing pretty good, I'd say. I try to exercise, I go to church, I don't smoke what I drink, and when the day is done, I'm still having fun with just a little less caffeine. But when I'm hot or when I'm low, if it's up to me, I'd like to take it slow. Tomorrow, too late to start today. I beg, steal, or borrow to have another day to play. I'm guilty as charged, no alibi. My lust for life is two sides. I'll start tomorrow. Give me just one more day. Give me just one more day. Give me just one more day. I gotta take it to church. My mama's faithful. To radosne nowoorleańskie boogie, które w końcowej partii nagrania przekształciło się w coś na kształt nowoorleańskiego gospel, to domena Victora Wainwrighta, który ze swoją grupą The Train wykonał utwór I'll Start Tomorrow. I teraz przenieśmy się z południa do takiej części Ameryki, która kojarzy mi się z muzyką taką wykonywano absolutnej atmosferze na luzie, która kojarzy się z takimi wykonawcami jak J.J. Cale, Leon Russell, czyli domyślają się Państwo, że mówię o Oklahoma, czyli o takich ludziach, którzy mówią o sobie Okies. Jednym z nich jest także Patrick Common. No, dwa pokolenia młodsze od Leona i J.J. Cale'a, ale szczycący się tym, że zdarzyło mu się z jednym i z drugim coś zagrać. I teraz kontynuuje tę piękną tradycję grania na luzie. Na tegorocznej płycie Patricka Commana zatytułowanej Tree of Life znalazło się nagranie zatytułowane Nine Fiders, czyli to jest Nine Fider to jest określenie człowieka, który musi pracować od 9 do 5, czyli w ściśle określonych ramach, a Patrick Coman mówi, że on się do tego nie nadaje, jest troszkę leniwy, ale ponieważ lubi ludzi, no to o takich Nine Fiders też napisał piosenkę. Z Oklahomy, Patrick Coman. Well, you boys want that sweet girl to call you daddy out there? You know, you gotta give a little if you want to give a little, if you know what I mean. And I ain't talking about no 40 hours a week. You can't just punch the clock, you know. You gotta work, work, work till the job is done. With these boys, I'm 9-to-5ers. I'm an all-nighter. They shove off at your quitting bell, then I keep pushing on till it's lighter. With these boys, I'm 9-to-5ers. I'm an all-nighter. I'm gonna work, work, work till the job is done. Well, Mr. Johnson, if you please, I've been out here picking on my knees, and I'm a feeling pretty tired as the sun goes down. I've been out here working half a day, and I ain't seen Lord but a nickel of pay, and that sweet gal of mine, she got compagnie. Cause these boys are 9-to-5ers, I'm an all-nighter. They shove off at your quitting bell, and I keep pushing on till it's lighter. But these boys are 9-to-5ers, I'm an all-nighter. I'm gonna work, work, work till the job is done. Care too much for names if you wanna know how I'm feeling about it now. Well, you can say I'm lazy, honey, say I'm slow, and you may be right for all I know, but I'ma hit it back to that sweet little gal of town. With these boys, I'm 9-to-5ers, I'm an all-nighter. They shove off at your quitting bell, and I keep pushing out to this ladder. With these boys, I'm nickel and dimers, honey. I'm a whole dollar. I'm a gonna work, work, work till the job is done. Well, I'm a gonna work, work, work till the job is done. Well, I'm a gonna work, work, work till the job is done. To był kolejny mruczek z Oklahomy, czyli śpiewający Oki Patrick Coman, który wykonał piosenkę własnego autorstwa Nine Fiders. I zepnę teraz ten mój kącik taką oryginalną klamerką poświęconą miejscowości Memphis, bo od niej zacząłem. Wykonała tę pieśnią Memphis Joan Parker, a na zakończenie dzisiejszych piosenek bez granic wystąpią mieszkańcy Memphis i związani z tym miastem wykonawcy, którzy ukrywają się pod pseudonimem Little Boys Blue. No i takiego pięknego, naturalnego bluesika zagrają i zaśpiewają. Going back to Memphis. Here I'm going back to Memphis.